Розділ 9. Лист Міни Мюррей до Люсі Вестенер. 24 серпня. Будапешт. Дорога моя Люсі, я знаю, що тобі дуже хочеться знати все, що відбулося зі мною відтоді, як ми розлучилися на вокзалі Уайтбі. Дороги я не помітила, оскільки мене постійно непокоїла думка, яким я застану Джонатана. Застала я бідолаху в жахливому вигляді. Абсолютно схудлим, блідим і страшенно слабким. Очі абсолютно втратили властивий Джонатану вираз рішучості, і той вражаючий спокій, яким, як я часто говорила тобі, дихало його обличчя, тепер зник. Від нього залишилася одна лише тінь, і він нічого не пам'ятає, що з ним відбувалося останнім часом. В усякому разі, він хоче, щоб я так думала. Видно, він пережив страшне етичне потрясіння, і я боюся, що якщо він почне згадувати, це відіб'ється на його розумі. Сестра Агата, добра людина і природжена доглядальниця, розповідала мені, що в Маренні він говорив про жахливі речі. Я просила її сказати, про які саме, але вона тільки хрестилася і відповіла, що ніколи не зможе цього передати, що марення хворого – таємниця від всіх. І що якщо сестрі милосердя і доводиться почути яку-небудь таємницю під час виконання своїх обов'язків, то вона не має права її виказувати. Він спить. Я сиджу біля його ліжка і дивлюся на нього. Ось він прокидається. Прокинувшись, він попросив, щоб подали костюм, бо йому було потрібно щось дістати з кишені. Сестра Агата принесла всі речі Джонатана. Серед них я побачила записник. Мені дуже хотілося почитати його, бо я здогадалася, що знайду в ньому розгадку всіх його тривог. Можливо, він вгадав це бажання, оскільки раптом попросив мене відійти до вікна, сказавши, що йому хочеться залишитися самому на короткий час. Трохи згодом Джонатан покликав мене. Коли я підійшла, він звернувся з дуже серйозним виглядом, тримаючи записник у руках і з такими словами. «Вільгельміно, ти знаєш, Люба, мій погляд на ту відвертість, яка повинна панувати у стосунках між чоловіком і дружиною? Між ними не повинно бути жодних таємниць, жодних непорозумінь. Я пережив сильне етичне потрясіння. Коли я згадую про те, що сталося, то відчуваю, що у мене голова йде обертом, і я абсолютно не знаю, чи сталося все це зі мною насправді, або ж це марення божевільного. Ти знаєш, що я переніс запалення мозку. Знаєш, що був близький до того, щоб збожеволіти. Моя таємниця тут, у зошиті. Але я не хочу її знати. Потім я хочу нагадати тобі, моя Люба, що ми вирішили одружитися, як тільки всі формальності будуть виконані. Чи хочеш ти, Вільгельміно, розділити зі мною моє покликання? Ось мій зошит. Збережи його в себе, прочитай, якщо хочеш, але ніколи не говори зі мною про це. Тут він, знесилившись, упав на ліжко. Я ж поклала зошит під подушку і поцілувала його. Я попросила сестру Агату піти до директора по дозвіл призначити наше весілля на сьогоднішній вечір. І ось я сиджу і чекаю на відповідь. Вона щойно повернулася і сказала, що послали посвященника англійської місії. Ми вінчаємося за годину, тобто як тільки Джонатан прокинеться. Мила Люсі, ось і відбулося. У мене дуже урочистий настрій, але я дуже щаслива. Джонатан прокинувся годиною пізніше, коли все вже було приготовано. Його посадили на ліжко й обклали подушками. Він вимовив дуже твердо і рішуче своє «Так, я згоден». Я ж була ледве в змозі говорити. Моє серце було таке переповнене, що я ледве промовила ці декілька слів. Я повинна тобі повідомити про свій весільний подарунок. Коли священник і сестричка залишили нас із чоловіком наодинці, я взяла з-під подушки щоденник, запечатала його і, показавши чоловікові, сказала, що цей щоденник послужить запорукою нашої віри один в одного, що я ніколи не розкрию його, хіба тільки в ім'я порятунку або на виконання якогось непорушного обов'язку. Тоді він поцілував і обійняв мене своїми слабкими руками, і це було ніби запорукою нашого майбутнього життя. Чи знаєш ти, люба Люсі, чому я розповідаю тобі про все? Не тільки тому, що це так близько мені, а й тому, що ти завжди була мені дорога. Я хочу швидше побачити тебе тепер, коли я така щаслива в заміжжі. Я хочу, щоб ти була так само щаслива, як я. Люба моя, хай пошле тобі всемогутній Бог таке ж щастя на все життя. Хай протече воно безхмарно, сповнене безтурботного щастя. Вічно любляча тебе, Міна Харкер. Щоденник лікаря Сьюарда. 28 серпня. Хвороба Ренфілда протікає значно цікавіше. Тепер він настільки заспокоївся, що з'явився просвіток у його манії. Перший тиждень після того жахливого нападу пройшов у неймовірно буйному стані. Наприкінці тижня вночі, якраз при повному місяці, він несподівано заспокоївся і почав бурмотіти про себе. «Тепер я можу чекати! Тепер я можу чекати!» Служник повідомив мене про це, і я негайно зайшов до нього. Він усе ще був у гамівній сорочці і перебував в оббитій повстю кімнаті буйного відділення. Але вираз обличчя став спокійнішим. Я залишився цілком задоволений його виглядом і негайно ж розпорядився, щоб його звільнили. Обслуга вагалася, але врешті-решт виконала мій наказ. Найдивніше, що у пацієнта виявилося достатньо гумору, аби помітити їхнє вагання. Він підійшов до мене впритул і прошепотів, поглядаючи на них крадькома. «Вони бояться, що я вас ударю. Подумати тільки, щоб я вас ударив. От дурні!» Але сьогодні ввечері він більше не побажав розмовляти. Навіть пропозиція кошеняти або великої кішки не могла його спокусити. Він відповів. «Я не визнаю хабарів у вигляді кішок. У мене є багато іншого, про що потрібно подумати, і я мушу почекати». Трохи згодом я його залишив. Служник говорить, що він був спокійний до світанку. Потім раптом почав хвилюватися і нарешті впав у буйний стан, який дійшов у нього до пароксизму і перейшов у летаргічний сон. Три ночі повторюється з ним те саме. Надмірне збудження протягом всього дня, потім спокій від сходу місяця до сходу сонця. Якби мені хотілося мати ключ до розгадки цього явища. Здається, ніби щось систематично впливає на його стан. Вдала думка. Сьогодні вночі ми влаштовуємо пастку нашому божевільному. Раніше він утік проти нашої волі. Тепер же ми йому самі підлаштуємо втечу. Ми дамо йому можливість втекти, але люди йтимуть за ним невідступно на випадок нещастя. 23 серпня. Завжди здається те, на що менше за все чекаєш. Наша пташка, знайшовши свою клітку відчиненою, не схотіла відлетіти. Тому всі наші витончені плани розвіялися геть чисто. В усякому разі, одне ми зрозуміли, а саме, що неспокійний період у нього досить тривалий. І тому ми зможемо в майбутньому звільняти його тільки на кілька годин. Я віддав черговому служникові розпорядження переводити Ренфілда за годину до сходу сонця до оббитої повстю кімнати. Хай хоч тіло цього бідного душевно хворого насолоджується спокоєм, якого не може мати його дух. Тихіше. Знову несподіванка. Мене кличуть. Хворий знову втік. Пізніше. Ще одна нічна пригода. Ренфілд дочекався моменту, коли черговий відвернувся і непомітно ушився. Я наказав служникам вирушати на пошуки. Ми застали його на старому місці біля дубових дверей старої церкви. Побачивши мене, він оскаженів. Якби Ренфілда служники вчасно не схопили, він, напевне, вбив би мене. Того часу, коли ми його скрутили, сталося щось дивне. Він подвоїв свої сили, бажаючи звільнитися, але раптом абсолютно затих. Я інстинктивно озирнувся, але нічого не помітив. Тоді я простежив за поглядом хворого. Виявилося, він пильно дивився на освітлене місяцем небо. Я не помітив нічого підозрілого, хіба тільки кажана, що летів на захід. Хворий наш спокійнішав і нарешті вимовив: «Вам немає потреби зв'язувати мене. Я все одно не вириватимусь». Ми дійшли додому абсолютно спокійно. Я відчуваю, що в цьому криється щось зловісне. Я не забуду цієї ночі. Щоденник Люсі Вестенер. Гілінгем, 24 серпня. Мені потрібно за прикладом міни записувати все, а потім при зустрічі ми зможемо обмінятися нашими щоденниками. Хотілося б знати, коли ж це буде нарешті. Хотілося б, щоб вона знову була зі мною. Я почуваюся дуже нещасною. Минулої ночі мені снилося знову те саме, що й тоді, в Уайтбі. Мабуть, це наслідок зміни клімату, або ж повернення додому так на мене подіяло. В моїй голові сум'яття і плутанина. Я нічого не можу пригадати, але відчуваю незрозумілий страх і дивну слабкість. Артур вийшов до сніданку і, побачивши мене, жахнувся. А мені забракло сили волі вдавати веселий настрій. Можливо, ляжу сьогодні спати в спальні мами. Я вибачуся і спробую її умовити. 25 серпня. Знову дуже погана ніч. Мама не погодилася на моє прохання. Їй самій дуже погано, і вона без сумніву боялася, що завадить мені спати. Я прагнула пильнувати, якийсь час мені вдавалося не засинати. Але разом із ударом годинника опівночі я задрімала. За вікном хтось шумів. Чулося, ніби шелестіння великих крил. Наскільки пам'ятаю, я не звернула на це уваги. Трохи згодом, здається, заснула. Весь час кошмари. Хоч би пригадати, які. Сьогодні я дуже слабка. Моє обличчя бліде, як у примари. Крім того, у мене болить шия. Мабуть, щось недобре сталося з моїми легенями, оскільки мені не вистачає повітря. Я все-таки постараюся якось приховати свій стан від Артура, бо мій вигляд його засмучує. Лист Артура Холмвуда до лікаря С'йорда. Готель Альбемарль, 31 серпня. Дорогий Джеку, дуже прошу тебе зробити мені послугу. Люсі дуже хвора. Нічого визначеного немає, але виглядає вона жахливо і щодень їй гіршає. Я розпитував, що з нею. З матір'ю Люсі не наважуюся говорити про це, оскільки турбувати її не можна, враховуючи небезпечний стан її здоров'я. Це може мати для неї фатальні наслідки. Місіс Вестенер зізналася, що її доля вирішена. У неї найсильніший порок серця. А тим часом я відчуваю, щось загрожує здоров'ю Люсі. Не можу без болю дивитися на неї. Я сказав їй, що попрошу тебе вислухати її. Спочатку вона ні за що не хотіла. Я здогадуюся, чому, старий друже. Але врешті-решт все-таки погодилася. Я розумію, друже мій, як буде важко тобі. Але в ім'я її порятунку ти повинен узяти лікування на себе. Приїжджай у Хілінгтон завтра о 2 годині до сніданку, щоб не викликати підозр місіс Вестенер. Після сніданку Люсі знайде який-небудь привід залишитися з тобою наодинці. Я прийду до чаю, а потім ми зможемо разом піти. Я дуже схвильований її хворобою і хочу знати всю правду після огляду. Приїжджай неодмінно. Твій Артур. Телеграма Артура Холмвуда до С'йорда. 1 вересня. Батькові погано, викликаний до нього. Напиши результат і детально в ринг. Якщо необхідно, приїду негайно. Лист лікаря С'йорда до Артура Холмвуда. 2 вересня. Дорогий друже, що стосується здоров'я міс Вестенер, то поспішаю тебе повідомити, що я не знайшов нічого загрозливого, не знайшов навіть натяку на яку-небудь хворобу. Але водночас я надзвичайно незадоволений її зміною від часу моєї останньої зустрічі з нею. Мені не вдалося належно оглянути її, цьому заважають наші дружні світські відносини. Тому я вирішив детально описати те, що сталося, надаючи тобі самому право доходити висновків і вживати заходів. Отже, ось що я зробив і що я пропоную зробити. Я застав міс Вестенер в удавано веселому настрої. Незабаром я зрозумів, що вона всіляко прагне обдурити свою матір, яка знаходилася тут же, щоб уберегти її від хвилювання. Після сніданку місіс Вестенер пішла відпочивати, і ми залишилися з Люсі наодинці. Тільки-но двері зачинилися, вона скинула з себе маску веселості, впала у знемозі в крісло і затулила обличчя руками. Коли я побачив, що весь її веселий настрій зник, я негайно ж скористався з цього, щоб зайнятися обстеженням. Мені неважко було переконатися в тому, що вона слабує на недокрів'я, хоча це і вразило мене, оскільки звичних ознак хвороби у неї не було. Крім того, мені абсолютно випадково вдалося дослідити склад її крові, оскільки Люсі, прагнучи відчинити вікно, порізала собі руку склом, що розбилося. Поріз сам по собі був незначний, але це дало мені можливість зібрати декілька крапель крові і проаналізувати їх. Склад крові виявився нормальним. Я б сказав, що, судячи зі складу крові, її здоров'я чудове. Фізичним станом Люсі я залишився задоволений, тому з цього боку побоюватися нічого. Але оскільки причина її недуги повинна ж у чомусь критися, то я дійшов висновку, що тут вся справа у моральному самопочутті. Люсі скаржиться на утруднене дихання, яке, на щастя, мучить її лише іноді. Крім того, на важкий, неначе летаргічний сон із кошмарними сновидіннями, які її лякають, але завжди нею забуваються. Вона говорить, що в дитинстві мала звичку ходити у вісні, і в Уайтбі ця звичка до неї знову повернулася. Так, одного разу вона навіть піднялася на східну кручу, де міс Мюррей її і знайшла. Але вона запевняє мене, що це з нею більше не повторюється. Я здивований, тому зважився на наступний крок. Я списався з моїм старим учителем і добрим другом, професором Ван Хелсінгом з Амстердама, який чудово розуміється на сумнівних випадках. А оскільки ти попередив мене, що береш усе на себе, то я знайшов потрібним посвятити його в твої стосунки з міс Вестенер. Зробив я це, тільки підкоряючись твоїм бажанням, оскільки сам я був би гордий і щасливий зробити для неї все. Ван Хелзінг з особистої до мене симпатії готовий прийти на допомогу і зробити все можливе. Але незалежно від причини, з якої він згодився приїхати, ми наперед повинні бути готові підкорятися його вимогам. Він дуже в собі впевнений, але викликано це тим фактом, що він дійсно незвичайний лікар. Він філософ і метафізик, і водночас один із найвидатніших учених. Крім того, це людина великого розуму. У нього залізні нерви, неймовірно рішуча натура, страшна сила волі і терплячість. При цьому він найдобріша людина, до якої будь-хто сміливо може звернутися по допомогу. Я пишу тобі про це для того, щоб ти зрозумів, чому я так йому довіряю. Я попросив його приїхати зараз же. Завтра я знову побачуся з міс Вестенер. Вічно твій, Джон Сьюарт. Лист Авраама Ван Хелзінга до лікаря Сьюарда. 2 вересня. Дорогий друже, одержавши твого листа, я негайно ж зібрався в дорогу. На щастя, це вдасться, не завдавши ніякого збитку тим, хто мені довірився. Інакше я покинув би їх із важким серцем. Як бачиш, я негайно озвався на твоє запрошення і їду до друга, щоб допомогти тим, хто йому дорогий. Поясни своєму приятелеві, що висмоктавши отруту з моєї рани, заподіяної мені ударом брудним ножем нашого спільного нервового друга, ти цим учинком домігся раз і назавжди моєї повної готовності допомагати тобі і всім твоїм близьким. Будь ласка, приготуй для мене кімнату в східному готелі, щоб я знаходився поблизу хворого. Крім того, влаштуй так, щоб я міг побачити молоду леді не надто пізно завтра ж, оскільки дуже може бути, що мені доведеться повернутися додому цієї ж ночі. Якщо буде потрібно, я зумію повернутися за 3 дні, і тоді зможу побути у вас вже довше. А поки що, до побачення, друже мій. Ван Хелзінг. Лист лікаря С'йорда до Артура Холмвуда. 3 вересня. Дорогий мій Арчі, Ван Хелзінг вже був тут і виїхав. Він разом зі мною вирушив у Хілінгем. Завдяки обережності Люсі, мати її снідала не вдома, і ми застали Люсі саму. Ван Хелзінг дуже уважно обстежив пацієнтку, потім детально про все розповів мені. Надсилаю тобі звіт, адже я не весь час був присутній при обстеженні хворого. Після огляду він був дуже стурбований і сказав, що треба подумати. Коли я йому повідомив про ту велику дружбу, яка пов'язує нас із тобою, і як ти мені довіряєш, він відповів: «Ти повинен сказати йому все, що про це думаєш. Передай йому також і мою думку, якщо вважатимеш це за потрібне». «Ні, я не жартую. Це не жарт, а боротьба між життям і смертю, якщо не більше». Я запитав його, що він цим хоче сказати, бо бачив, що він говорить серйозно. Він не дав мені жодного ключа до розгадки, але ти не повинен ображатися на нього, Арчі, оскільки його мовчання служить ознакою того, що його мозок плідно працює, аби розібратися в цьому випадку і допомогти Люсі. Він детально все пояснить, коли настане час. У цьому ти можеш бути впевнений. Тому я відповів йому, що детально опишу тобі наш візит. Ось тобі докладний звіт про наші відвідини. Люсі була життєрадіснішою, ніж тоді, коли я побачив її вперше, і виглядала безумовно краще. Не було того жахливого вигляду, який тебе так схвилював, та й дихання було нормальне. Вона дуже мило трималася з професором і прагнула робити все, що було в її силах, аби професор відчував себе вільно й добре, хоча це на силу вдавалося їй. Мені здається, Ван Хелзінг помітив це, оскільки знайомий мені косий погляд з-під густих брів виказав його. Потім він почав балакати про сторонні речі. Загалом він говорив про все, окрім хвороби, і так майстерно розважав її, що вдавана веселість Люсі скоро перейшла в щиру. Потроху, абсолютно непомітно, він змінив тему, перевів розмову на причину свого приїзду і сказав ніжно та ласкаво: «Дорога моя юна міс, мені страшенно приємно бачити, що вас так люблять. Це дуже багато значить у житті. Він сказав мені, що ви у поганому настрої і неймовірно бліді, але звідки йому знати молодих леді? Він поглинений своїми божевільними і зайнятий тим, що повертає їм по змозі здоров'я, а значить, і щастя тим, кому вони дорогі. Це вимагає великої праці, зате у нас є відчуття радості і задоволення, що ми в змозі дати таке щастя. Ну, а в молодих леді він нічого не розуміє. У нього немає ні дружини, ні дочки. Та й хіба молоді, судити молодь, це справа таких старих, як я, у якого стільки турбот і тривог за них. Отже, моя люба, пошлімо його в сад покурити, а ми з вами поговоримо наодинці». Я зрозумів натяк і пішов прогулятися. Трохи згодом професор підійшов до вікна і гукнув до мене. Вигляд у нього був дуже суворий. Він сказав: «Я її гарненько вислухав, оглянув і не знайшов жодних хворобливих процесів. Я з вами згоден, вона втратила багато крові, але це було раніше. В усякому разі вона зовсім не малокровна. Я попросив її покликати служницю, якій мені хочеться поставити декілька запитань, щоб з'ясувати собі дещо, оскільки в цьому випадку важливо знати все. Бо повинна ж існувати якась причина. Без причини нічого не буває. Доведеться добре все обміркувати вдома. Прошу щодня надсилати мені телеграми. Якщо буде необхідно, приїду знову. Хвороба мене дуже цікавить, а ця молоденька леді мене зачарувала, і я приїду, коли буде потрібно. Як я говорив тобі, більше він не сказав би ні слова, навіть якби ми були наодинці. Тепер, Арчі, ти знаєш стільки ж, скільки і я. Я пильно стежитиму за нашою пацієнткою. Сподіваюсь, що твій батько видужує. Я розумію, старий друже, як тобі тепер. Хворі двоє людей, обоє тобі однаково дорогі. Я знаю твій погляд на синівський обов'язок. Ти маєш рацію, виконуючи його. Але все-таки, якщо знадобиться, я негайно напишу тобі, щоб ти приїхав до Люсі. Тому тобі нічого хвилюватися, якщо я тебе не викликаю. Твій Джон Сьюарт. Щоденник лікаря Сьюарда. 4 вересня. Пацієнт Зоофагос ще продовжує мене цікавити. У нього був лише один напад. Це сталося вчора в звичний час. Саме перед сходом сонця його охопила стурбованість. Служник був знайомий із цими симптомами і зараз же послав по допомогу. На щастя, люди прибігли саме вчасно, оскільки зі сходом сонця він став таким буйним, що їм довелося напружити сили, аби його стримати. Але за 5 хвилин він почав поступово заспокоюватися і врешті-решт упав у якусь меланхолію. Пізніше. Нова зміна у мого хворого. О 5-й годині я зазирнув до нього, і він здавався таким же щасливим і задоволеним, як завжди. Він знову ловив мух і ковтав їх, роблячи щоразу відмітку нігтем на стіні. Побачивши мене, він підійшов до мене і вибачився за свою погану поведінку. Потім дуже покірно попросив мене перевести його назад до своєї кімнати і повернути записник. Я вирішив, що слід підбадьорити хворого, тому розпорядився перевести Ренфілда до його палати з відкритим вікном. Він знову розсипав цукор на підвіконні і наловив цілу купу мух. Він їх більше не їсть, а збирає в коробочок, як і раніше, і вже оглядає всі кутки кімнати в пошуках павука. Опівночі. Знову в нього зміна. Я відвідав Люсі, яку застав у хорошому стані, і, повернувшись назад, зупинився біля хвіртки, щоб подивитися на захід сонця. Як раптом, знову почув його крики. Оскільки кімната виходить саме на цей бік, то я чув усе чіткіше, ніж вранці. Це боляче вдарило мене по нервах. Перехід від захоплення яскравою пишністю заходу сонця з його розкішними барвами, які оживляли похмурі хмари і темну воду, до жахливої, суворої дійсності моєї кам'яної будівлі, сповненої тремтливого горя і всього того, що так обтяжує мою душу. В міру того, як сонце заходило, шаленство Ренфілда поступово зменшувалося. Як тільки сонце зовсім сіло, хворий вислизнув із рук тих, хто його тримав, і знесилений опустився на підлогу. Дивно про те, яка сильна буває реакція у божевільних. За якихось 5 хвилин він знову спокійно стояв на ногах і озирався довкола. Я зробив служникам знак не тримати його, оскільки мені було цікаво бачити, що він зробить. Він підійшов до вікна і викинув залишки цукру. Потім узяв свій коробочок із мухами, випустив полонянок і викинув коробочок за вікно. Потім зачинив вікно і сів на ліжко. Все це здивувало мене, і я запитав його: «Хіба ви більше не розводитимете мух?» «Ні», – відповів він. «Уся ця пугань мені набридла!» Ось вражаючий тип. Хотілося б мені розібратися в складі його розуму, або ж осягнути причину раптових змін. «Стривайте! Розгадку, здається, вже знайдено. Якби тільки дізнатися, чому в нього був пароксизм на повний місяць і при заході сонця. Невже сонце в певні періоди погано, або точніше збудливо впливає на деякі натури, так само як місяць? Побачимо. Телеграма Сьорда, Лондон. Ван Хелзінгу, Амстердам. 4 вересня. Пацієнтці сьогодні значно краще. Телеграма Сьорда, Лондон. Ван Хелзінгу, Амстердам. 5 вересня. Хворій набагато краще. Хороший апетит, спокійний сон. Весела, рум'янець повертається. Телеграма Сьорда, Лондон. Ван Хелзінгу, Амстердам. 6 вересня. Жахлива зміна на гірше. Приїжджай негайно. Я не телеграфуватиму Холмфуду, доки не побачуся з тобою.